Czy już będziemy tylko tacy wspominający, że przez 25 lat to i owo nam się udało? Jerzy Wenderlich? Kiedy trzeba było się stanowczo opowiedzieć przeciwko Rosji, wolno, bo wolno ruszała wspólnie Europa do wspólnych działań, ale kiedy się rozkręciła, udowadniła moc, siłę Unii Europejskiej i w tym silną pozycję Polski i przez ten wybór personalny, o którym mówi pan minister Halicki, ale przez i to wspólne stanowisko, które teraz jest konsekwentnie podtrzymywane. I może kontrowersyjnie jedno zdanie ono zabrzmi, ale ja to mówię szczerze. 11 listopada w Święto Narodowe ja dostrzegałem tam więcej idei niż w poprzednich latach, a mniej siły brukowców. I niech te proporcje dalej się odwracają na korzyść idei. No i zaraz startuje Wielka Orkiestra Świątecznej Roku Pomocy, co jest dobrym znakiem. Roku zmiany dziękuję, władzy. Dziękuję, dziękuję. Ale roku też zmiany. Jeszcze za tydzień będziemy mieli. A to będziemy w nowym roku. No dobrze. Andrzej Rozenek, Jarosław Kalinowski, Mariusz bardzo. Błaszczak, Andrzej Halicki, Tomasz Nałęcz, Paweł Kowal i Jerzy Wenderlich. Dziękuję za bardzo przyjemną atmosferę, inną niż ostatnio i przedostatnio. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład tablet Lenovo Yoga 2 z systemem Windows 8.1 i pakietem Microsoft Office 365 za 1799 zł. Saturn. Technologia tak ma. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert już od dzisiaj wielkie czyszczenie magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, ekspresów, pralek, lodówek i zmywarek taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. I tniemy! To nic nie zostało. I o to chodzi? Ceny tniemy do końca. W sklepach Euro oferta specjalna. LED TV 100 Hz. Samsung 32 cale za 880. Smart TV 40 cali. Thomson 100 Hz. Wbudowane Wi-Fi za 1199. Pralka 1200 obrotów. Polar Slim klasa A+ za 770 zł. I krem 50 rat 0%. W sklepach Euro i na euro. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? W sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali za jedyne 1999. Teraz w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład 47-calowy telewizor LED plus Cinema 3D marki LG z funkcją Smart TV w klasie energetycznej A+ za 2499 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, tu program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 27 grudnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Politycy w trójce nowej doktrynie wojskowej Rosji. Wróciliśmy do czasów żelaznej kurtyny i zimnej wojny. Goście hotelu Belweder w Zakopanem, gdzie wybuchł pożar, są cali i zdrowi. Na szczęście wszystkie osoby zostały ewakuowane. 401 osób zostało ewakuowanych. W tym serwisie trójki także węglowy drink na dolegliwości po świątecznym obżarstwie. Napój jest hitem za oceanem. Dla Polski to nic dobrego, tak politycy w trójce komentują nową doktrynę wojskową Rosji. Wczoraj Władimir Putin podpisał dokument, który stwierdza, że największym zagrożeniem dla Moskwy jest zwiększenie zdolności bojowej NATO oraz destabilizacja sytuacji w kraju. Jak oceniał na naszej antenie prezydencki doradca profesor Tomasz Nałęcz, to zły znak, zwłaszcza dla historyka. W Rosji często władza słabnąca wewnętrznie szukała poprawy swojej sytuacji w jakiejś awanturze zewnętrznej. A teraz Władimir Putin ma kłopot choćby ze słabnącym rublem czy taniejącą ropą i dlatego wraca do tej wojennej retoryki, uważa Andrzej Rozenek z Twojego ruchu. Wróciliśmy do czasów żelaznej kurtyny i zimnej wojny. To nie powinno być zaskoczenie. Rosja od dłuższego czasu w tym kierunku zmierzała i teraz w zasadzie potwierdziła tylko stan faktyczny. Przy czym, jak dodaje Andrzej Helicki z PO, ogłaszając nową doktrynę, gospodarz Kremla sama wpada w pułapkę. Bo kryzys gospodarczy bez wątpienia już jest, politycznego jeszcze nie ma, ale żeby go nie było, to musi bardzo mocno ponad potrzeby budować ten silny kurs. To niebezpieczne. A odpowiedzią Zachodu powinno być twarde trzymanie się sankcji, uważa szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Rzeczywiście rozwiązanie polityczne w Rosji jest koniecznością i wiele wskazuje na to, że jest ono możliwe ze względu na ceny ropy, które wynoszą $60 za baryłkę i nawet mniej w związku z tym, że budżet Rosji jest oparty w większości na dochodach ze sprzedaży surowców energetycznych, ropy i gazu. I to jest nadzieja na zmiany polityczne w Rosji. Kreml tłumaczy, że doktrynę wojskową trzeba było uaktualnić, bo pojawiły się nowe zagrożenia. W związku z tym wszystkie rosyjskie siły mają pozostawać na wysokim poziomie gotowości. Zakopiańska Straż Pożarna potwierdza, nie ma poszkodowanych w pożarze hotelu Belvedere. Ogień opanował hotelowy dach nad ranem. W porę ewakuowano wszystkich gości. Na szczęście wszystkie osoby zostały ewakuowane. 401 osób zostało ewakuowanych. Nikomu w wyniku tego pożaru nic się nie stało. Te osoby są bezpieczne. Przebywają w obiektach hotelowo-pensjonatowych tutaj na terenie miasta Zakopanego. Takim utrudnieniem jest dla nas przede wszystkim silne zadymienie, które panuje tutaj właśnie na tym poddaszu użytkowym i poddaszu nieużytkowym tego obiektu hotelowego. Stanisław Galica ze Straży Pożarnej dodaje, że pożar udało się opanować, trwał obecnie dogaszanie. Wciąż nieznana jest przyczyna pojawienia się ognia w ekskluzywnym hotelu. Czy niemiecki policjant może nosić kolczyki? Policja u naszych zachodnich sąsiadów chce złagodzić przepisy dotyczące wyglądu swoich funkcjonariuszy. O szczegółach z Berlina Wojciech Szymański. Obecnie kolczyki na służbie mogą nosić tylko policjantki. Projekt nowych przepisów przewiduje, że także panowie będą mogli łączyć mundur z kolczykami, pod warunkiem, że będą przyzwoite i nie będą rzucać się w oczy. Więcej swobody ma być także w kwestii fryzur, choć zastrzeżono, że włosy nie powinny być tak ułożone albo zafarbowane, że funkcjonariusz przestanie być traktowany poważnie. Autorzy projektu tłumaczą, że noszenie munduru nie może oznaczać rezygnacji z wszelkiej indywidualności. Kwestią wyglądu funkcjonariuszy wielokrotnie zajmowały się w przeszłości niemieckie sądy. Sędziowie rozstrzygali już sprawy policjantów, którzy nie chcieli zgolić brody albo obciąć spiętych w kucyk włosów. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Po świątecznym obżarstwie napój dający ulgę. Hitem wśród Amerykanów są tak zwane węglowe drinki. To napoje z rozpuszczonym węglem leczniczym, które mają oczyszczać organizm. O sile węgla w płynie. Magdalena Gacyk. Amerykanin zjada w święta 3 razy więcej niż potrzebuje, czyli około 7000 kalorii. Tymczasem, jak twierdzą zwolennicy nowego trendu dietetycznego w USA, skutków obżarstwa można uniknąć. Wystarczy wypić po posiłku napój z aktywnym węglem, który ma nie dopuścić do wchłaniania się toksyn. Pomysł nie jest nowy. Węgiel aktywny to w końcu ta sama substancja, którą stosuje się od lat w leczeniu zatruć czy biegunek. Nowe jest podejście. Węglowe drinki zachwala się jako środek łagodzący dyskomfort po przejedzeniu czy nawet kaca. Nie ma jednak żadnych badań, które by to potwierdzały. Węgiel leczniczy nie powinien zaszkodzić. Trzeba jednak pamiętać, że równie skutecznie wiąże się on ze szkodliwymi cząsteczkami, jak i tymi, które są potrzebne. Efekty oczyszczania organizmu węglem mogą więc być wątpliwe. Dla Polskiego Radia Magda Gacyk, San Francisco. To był serwis Trójki. Za nami mroźny poranek, teraz najchłodniej jest w Suwałkach, minus 11 stopni oraz w Krakowie i w Zakopanem po minus 10. Na razie jeszcze pochmurno, ale potem w ciągu dnia wszędzie powinno pojawić się słońce, a maksymalne temperatury to w Szczecinie i w Gdańsku minus 1, w Poznaniu i we Wrocławiu minus 2, w Krakowie 4 stopnie poniżej zera, w Warszawie i Lublinie mróz 5-stopniowy, a w Białymstoku minus 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz systemem Windows 8.1 Professional za jedyne 1449 zł. MediaMarkt.pl. Pod choinką znalazłeś to, co znalazłeś. Jednak to ty znasz siebie samego najlepiej. Więc do końca roku wybierz jedną z promocji NC+. Na przykład 6 miesięcy abonamentu NC+ w prezencie. Szczegóły w punkcie sprzedaży i na ncplus.pl. Komu, bo wracam do domu. Ho, ho, ho! No i po świętach. Ale się tu narobiło!

You're the Voice, napisał słuchacz. No właśnie, Zosia powiedziała, że bardzo dobrze. Elka mówi, że jest całkiem nieźle. Po prostu mi się obniżyło. Gdybym dzisiaj miał taki balon z Helem, to mógłbym łykać i wtedy by się wyrównywało. Ale Helem poszła już do domu. Lista obecności. Najpierw pan Marek o 7.53. Są ludzie, którzy wstają wcześniej. Pani Dorota, pan Andrzej, pan Jacek, pan Przemysław, pan Andrzej, pan Mariusz, pani Ewa, pan Łukasz, pani Sefora, a nie, to jakiś rabat. Pani Ania, pan Kamil, pan Paweł i pan Andrzej. Dziękuję bardzo. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy bardzo serdecznie. 12 minut po godzinie 10. Jak dobrze, że już po świętach. Zacząłem od nowej piosenki pani, która się nazywa Noa. Love Medicine. Właśnie, co by mogło mi pomóc na ten? Podobno A plus E trzeba połykać, wcześniej rozgryzać. Będę to robił aż do poniedziałku. No, i piosenka nosi tytuł Happy Song, tak na dobry początek naszego spotkania ostatniego w tym roku. Dobrze patrzę? No, oczywiście tak, 27 dzień grudnia. W Markomanii słyszymy się po raz ostatni. I co dzisiaj? Głównie nowości jednak. Piosenki z dzwoneczkami już odłożone na półkę, zaczekają sobie do przyszłego sezonu. No a teraz nowości, choć to jeszcze wszystko płyty z 2014 roku. Nie, z jednym wyjątkiem. Będzie też 2015. Sałatka włosko-francuska, cudowna, tuż po godzinie 11. Z listy przebojów Radia Luksemburg, m.in. Streets of London, Ralfa Maktela. Trochę nowości z kraju, trochę nowości z zagranicy, a w ostatniej ławce pani Eliza i pan Sułek, to tak jak zwykle. Nasza strona internetowa, to istotne, polskieradio.pl/trójka. Prawie 19 tysięcy głosujących na Top Wszechczasów. Kiedy Alina mi powiedziała, że w Holandii to są 2 miliony, pomyślałem, że jesteśmy na końcu świata, ale myślę, że chodziło jej o kliknięcia. No to my ich mamy już prawie milion. To też jest nieźle, prawda? Do 30 głosujemy na Top Wszechczasów. No a tutaj taka ciekawostka, a nie, Noa już była. No a tutaj taka ciekawostka, z czym się państwu kojarzy, z jakim wykonawcą to nagranie? Wanna know what I'm thinking, why I can't sleep at night. Wanna know what I'm drinking, a double of anything's fine. It's alright. Wanna know what it feels like to be so far from home. I've been on the wrong side, babe, oh so long. Right. Wanna know, do you wanna know, do you wanna know about me? Wanna know, do you wanna know, do you wanna know about me? Keep falling until you can't fall no more. Till you feel like you've been falling for way too long. Keep falling until you can't fall no more. Until you feel like you've been falling for way too long. Then you will know about me, babe. Know about me. You will know about me. Then you will know. Then you will

I'm not dwelling on this crazy mess. I found freedom in the ugly truth. I deserve the best and it's not you. You've broken my heart, you can't break it down. Straszna, straszna, straszna, piękna, piękna, piękna. No jak zwykle o gustach trudno dyskutować. Nowa piosenka Madonny, Living for Love, bo jeśli nie ja, to kto? Dzisiaj premierowo i jest już w zestawie do głosowania na listę, jeśli się Państwu podoba. Proszę zapamiętać tytuł Ghost Town. Moim zdaniem najlepsza taka prawdziwa ballada Madonny na tej nowej płycie, która pojawi się na rynku, zaraz to sprawdzam, 10 marca 2015 roku. No to teraz coś dla uspokojenia. Oh, my chérie, lovely as a summer day. Oh, oh my chérie, distant as a Milky Way. You were mine. Tutaj łatwiej zgadnąć, kto grał na harmonice, bo to oczywiście Stevie Wonder. Donny Osmond nagrał płytę The Soundtrack of My Life, na którym sięga po ulubione piosenki z tamtych lat, między innymi My Sherry Amore Stevie'ego Wondera. Ciekawy album, będę na pewno jeszcze do niego wracał. Powiedziałem, że wszystkie świąteczne płyty odłożone już na półkę, zaczekają rok, ale jedna jeszcze tak się dzisiaj łapie. Well, it sure is chilly out tonight. Yeah, but it sure is warm by this fire. I really can't stay. But baby, it's cold outside. I gotta go away. But baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you'd drop so in. So very nice. I'll hold your hands. They're just like my mother ice. Will start to worry. Beautiful, what's your hurry? And father will be pacing the floor. I'll listen to the fireplace so really roar. I'd better scurry. Beautiful, please don't hurry. Maybe just a half a dream. Put more. Some records on while the I neighbors pour. Might a baby is bad out there. Say, what's in this no dream? No caps to be had out there. I wish I knew your how eyes are like starlight to now. Break the spell. I'll take your hat, your hair looks well. I say no, no, no, mind sir. If I'm moving closer? At least I'm gonna say that I tried. Oh, what's the sense of hurting my I pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. Baby, it's cold outside. This welcome is how lucky that you dropped so in. Nice and warm. Look out the window at that storm. My sister will be suspicious. Gosh, your lips look delicious. My brother will be there at the door. Waves upon a tropical my shore. My maiden aunt's mind is gosh, vicious. Your lips are delicious. Well, maybe just a cigarette never more. Never such a oh, before. I gotta get but home. Baby, you'd freeze out there. Get home. Oh, come on. No, you don't. It's getting late. It's still early. It's only 11:30. All right, well, maybe just one more splash. I want a splash and a half. Na różnica czasu, bo pan zaśpiewał, że jest 11:30, a u nas jest 10:30. Dariusz, czyli Dariusz Rucker z płyty Home for Holidays z Sheryl Crow, Baby It's Cold Outside. Dzisiaj wreszcie możemy tak powiedzieć, bo w Warszawie minus 7 rano na moim samochodzie, a na Śnieżce widzę minus 14 i piękne słońce. Takiego słońca państwu życzę. A no właśnie, będą w tym 2015 roku dwie płyty Stevie'ego Wondera przerzucone z 2014. Będzie niedługo Peter Sincotti. John Stevens Band, bardzo fajny album się szykuje. Może jednak Fleetwood Mac, no i Rumor. We spend so much time inside these four walls watching TV, all lost in technology. apology. I need a change of scene to step inside a different dream. Remember how things used to be. It's a beautiful day. Let's go outside and play. Run through sprinklers, race a pine wood derby, eat cotton candy, drink a Slurpee. Let's look for worms near a fishing hole, catch a crawdad in a mason jar. Cigar gum, trade matchbox cars, play ball and jacks. Let's ride on our bikes, kiss cards and his folks go clickety clack, clickety clack. Inside a different dream. Remember how things used to be. It's a beautiful day. Let's go outside. Let's run through sprinklers, race a pine wood derby, eat cotton candy, slurp a Slurpee. On Saturdays and ice cream Sundays, make real big fun days. You'll make a splash with a cannonball. I'll make you laugh. Say hey like the Fonzie pizza. In a mason jar, chew cigar gum, trade matchbox cards, play ball and jacks. Let's ride on our bikes, kiss cards and smoke scone, clickety clack. Jej nowa płyta będzie nosiła tytuł Into Color, a ten utwór Pizza and Pinball. Za 23 minuty 11. the same. Roll that water, keep on rolling. Mississippi moon keep on shining on me. Roll that water, keep on rolling. Mississippi moon keep on shining on me. Roll that water, keep on rolling. Mississippi moon keep on shining on me. Tak, to jest album, który zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. The Doobie Brothers Southbound, czyli stare piosenki wykonane na nowo. Tutaj w towarzystwie The Zac Brown Band, Blackwater. Mówiłem już kiedyś, że ostatnio jak byłem w Dublinie, kupiłem sobie takie zestawy po 5 płyt pierwszych różnych wykonawców, między innymi grupy America. I nagle okazało się, że niektóre utwory, chociaż wyszły w latach 70., słyszę po raz pierwszy. To jeden taki właśnie teraz, a zaraz potem Eagles. Riverside, taking it all in my stride. living on the riverside. I'm taking life like a big long ride. You stay on your side and I'll stay on mine. You take what you want and I'll take the sunshine. Get Over It, zespół The Eagles, za wcześniej America i Riverside za 11, no za 12, 11. Dzisiaj są urodziny Micka Jonesa z grupy Foreigner. Ależ to świetnie brzmi po latach. Cold as ice, zimna jak lód. Mick Jones i Luke Graham, czyli zespół Foreigner. No i na zakończenie Radia Kalifornia jeszcze coś nowego. Richard Marx z nowej płyty Beautiful Goodbye. Tak, widzę, że Ewa to ma najgorzej, bo nie dość, że ma imieniny 24, czyli Wigilię, a jeśli jeszcze Ewa na przykład urodziła się 25, to już w ogóle jednym prezentem można załatwić wszystkie imprezy. To dla F niech będzie ten Richard Marx na zakończenie tej godziny. An ocean. Take each breath beside you.